zespół Queen i ich Cool Cat, który znakomicie sprawdza się o tej porze dnia. Ponad 5 godzin temu rozpoczął nam się piątek, a ja jeszcze nie zerwałam kartki z kalendarza, więc chyba pora te zaległości nadrobić. Dziś mamy 9 dzień czerwca, słońce wzeszło o godzinie 4.13, a zajdzie o 20.56. Imieniny obchodzą Felicjan, Pelagia, Józef, Kolumb, Ryszard, Sylwester i Sylwestra. Oczywiście życzymy solenizantom wszystkiego co najlepsze. No i zerkamy na święta, bo dziś jest ich naprawdę sporo. Przede wszystkim Dzień Przyjaciela. Warto więc swoich przyjaciół mocno uściskać. Poza tym Dzień Księgowego, Dzień Agugaga, czyli chyba chodzi o te pierwsze wymawiane słowa, Międzynarodowy Dzień Archiwów, Dzień Trójkąta Koralowego i Dzień Kaczora Donalda. Całkiem ładny świąteczny zestaw. No to w takim razie poświętujmy. Kiedyś miałam taki zwyczaj, że podczas moich budzikowych spotkań z Państwem zawsze wybrzmiewał Stevie Wonder, więc tym razem nie może być inaczej. Your mind is sure that I'll be loving you always. Cause now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, you know what I say is true. For your joy and pain, but I'll be loving you always. As the day I know I'm living by tomorrow could make me the past, but that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, 'cause I'll be loving you always.

Sometimes I wonder why some people can't see what's beyond the naked eye. So therefore, I must fortify techniques of communication far beyond what is considered to be normal conversation. So I need some crowd participation. Yo, am I giving what you need? Yes, true indeed. As greed grows like weed, many bad seeds start to contaminate the crop. I think that needs to stop, Hots. Brothers are slain over respect and clout, while their mothers trying to figure out what it's all about. But when you give up on self, that's when you're lost, cause you're playing with your life like it's a coin toss. To the lost souls, I hope you find your way someday. That's why I sit and I pray for the lost souls. I hope you find your way someday. That's why I sit and I pray for the lost soul. I hope you find your way someday. That's why I sit and I pray for the lost soul. I hope you find your way someday. No doubt I release a form of speech relative to urban outreach, transmitting messages to each true listener. Rhymes divine but rough, like the skin on blisters. But the truth hurts. Plus I got no time for running around chasing skirts. So see, my sound is a corrector, a profound lecture, quality texture. That's because of what I see. A lot of MCs are gas like helium. What up, G? A lot of people in general are straight up no good. Makes me wanna shoot them. Hey, yo, maybe I should. But instead I parlay, maintain self-control, and say a prayer for the lost soul. To the lost soul, I hope you find your way someday. That's why I sit and I pray for the lost soul. I hope you find your way someday. That's why I sit and I pray for the lost soul. I hope you find your way someday. That's why I sit and I pray for the lost soul. I hope you find your way someday. Get up, stand up, come on. Stand up for your rights. 1, 2. I go to new heights with my insight. Slipping my mic tight with the might of a scholar. Equipped with the gift to make crazy dollars. But that ain't the whole, see my heart is in it. That's the only way one could even attempt to win it. DJ spin it while others critique. But the science makes them weak. Check the words that I speak. See, it's ridiculous for us not to discuss the real issues. What? Like all you phonies. And why I dish you, dismiss you as a lost soul. To the lost soul, I hope you find your way someday. That's why I sit and I pray for the lost soul. I hope you find your way someday. So I sit and I pray for the lost soul. I hope you find your way someday. Guru Jazz Matas i Lost Souls. Gdyby się Państwo zastanawiali, kto tak pięknie otoczył ten utwór swoim wokalem, to ja od razu zdradzę, nie będę ukrywać, że niejaki Jason Kay. Człowiek o tak charakterystycznym głosie, że w zasadzie nie da się go pomylić z żadnym innym. Najbardziej znany bez wątpienia jako wokalista Jamiroquai. Swoją drogą to także jest zespół, którego nie da się podrobić. I ja oczywiście nie mówię o tym bez powodu. Grupa Jamiroquai również jest dziś w planach. Co więcej, wybrzmi nam na trójkowej antenie właśnie teraz, więc mogą się Państwo spodziewać, że jak zawsze zrobi się bardzo słonecznie i tanecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

świat, a może by za rękę z brodą, a może by zaprosić wiatr na ciszę z makiem albo wieczór z brodą, a może by przestawić drogowskazy, puścić z prądem rzek bezbrzeżne smutki. A może by na głuchej stacji marzeń dać dróżnikowi setkę niezłej wódki. A może by zakutać głowę w kość, a może by ją zamknąć w dłoniach, a może by zieloną noc wypuścić z klatki nieba, niby co osłonia. A może by przestawić drogowskazy, puścić z prądem rzek bezbrzeżne smutki. A może by na głuchej stacji marzeń dać dróżnikowi polskie lata 80. zespół Transport Band i kompozycja A może by. Trochę w klimacie reggae, chyba niekoniecznie w tamtych czasach popularnej muzyki wśród polskich artystów. Mocno rozmarzony to utwór, a może by na spacer iść przez świat, a może by za rękę z brzozą. To jest bardzo dobra propozycja na dzisiejszy, podobno w większości krajów, słoneczny dzień. Niech to słoneczne reggae jeszcze przez chwilę z nami zostanie, ale tym razem niekwestionowany król tej muzyki, Bob Marley i grupa The Wailers. I Shot the Sheriff. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Yeah.

I miłość to nie miłość. I łza to już nie łza. Bezbarwne życie zmienia nas w pośpiesznym rytmie szarych dni. Naznacza smutkiem każdą twarz, nie dając w zamian nam prawie nic. A jednak wciąż się budzisz, nie bocząc się na los. I śmiejesz się do ludzi, wyciągasz do nich dłoń i liczysz znów na szczęścia łód, na wielką szansę wielki traf. I chociaż niebo pełne chmur, używać życia chcesz, póki trwa, póki masz nadzieję. Nie żałuj sił, nie, nie, nie, nie, nie żałuj sił. Póki świat się śmieje, śmiej się i ty. A póki masz nadzieję, nie żałuj sił, nie żałuj sił. Póki świat się śmieje, śmiej się i ty. Rozbujany, taneczny Andrzej Załucha. Póki masz nadzieję. Nagranie nieco mniej znane, ale na pewno nie mniej porywające. Zbliżamy się powoli do godziny 6. Mam nadzieję, że czują się Państwo obudzeni. Jeśli nie, to na pewno porankowy duet w składzie Radosław Nałęcz i Piotr Firan skutecznie w tym Państwu pomoże. Irena Dan, Justyna Grabasz, dziękujemy serdecznie za to dzisiejsze spotkanie, a na zakończenie znowu coś z kategorii bujającej i tanecznej. Grupa Toto i Georgie Porgy. Życzę Państwu pięknego piątku i do usłyszenia. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for love. Nothing you'll want at home to, I never ever should have told you, you're my own girl. I'm nothing you'll want at home to,